Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu akşam tezahürde Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun tiyatro kısmı diyebileceğimiz tiyatro bölümü var. Ve yine oyunları Artık Bir Davam Var'ı konuşacağız. Bunun içinde yanımda Duygu Dalyanoğlu ve Cüneyt Yalaz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi Artık Bir Davam Var'dan bahsedeceğiz tabii ki detaylı olarak. Ama öncesinde Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu ile ilgili ben ne zaman bir yazı yazsam mutlaka... Onlar, yani ilk cümlem sizinle ilgili işte kolektif ruhumuz oluyor. Yani çünkü çok az gördüğümüz bir şey, ihtiyacımız olan bir şey. Birlikte üretmek, birlikte kafa patlatmak bir şeylere ve tartışarak, muhakeme yaparak üretmeye çalışmak. Bu çok fazla rastladığımız bir şey değil. O yüzden çok kıymetli buluyorum ben bunu. Biraz sizin üretim süreçlerinizden bahsedebilir miyiz? Ben mi başlayayım? Peki. Yani evet, aslında bu çok uzun süredir... bizim uyguladığımız bir yöntem ve biraz da artık sadece bunu uygular hale geldik. Yani hatta bazen diyoruz yani klasik bir metni ya da hazır bir metni alalım onu da uygulayalım. Gerçi öyle yaptığımız zaman bile kolektif bir reji anlayışıyla ilerliyoruz. Kolektif dramaturji yapıyoruz. Yani kadroda böyle çok keskin iş bölümleri var da oyuncu oyunculuğunu yapar, yönetmen yönetmenliğini yapar falan gibi bir ayrımı çok fazla ne derler tercih etmiyoruz. O nedenle de çok uzun zamandır öteden beri şey yapıyoruz. Oyuncu reji, oyuncu dramaturg. Yani oyuncunun sadece oyuncu olmadığı, aynı zamanda dramaturjiden de anladığı, rejiden de anladığı ya da metin yazımından da anladığı oyunculardan oluşturmaya çalışıyoruz kadromuz. Bunun, yani bu zaman içinde gelen bir eğitimi de var zaten. Kendi içimizde bir eğitimi de var bunun. Böylece bütün bileşenlerin, yani oyunu oluşturan bütün kadronun sürecin içinde her aşamasında aktif olduğu, katılıma açık bir yapı örgütlemeye çalışıyoruz. Tabii ki her oyunda herkesin katkısı birbirinden farklı oluyor. Yani şeyi beklemek biraz hayal olur. Herkesin bir arada ve eşit düzeyde katkıda bulunduğu metinle bir şey. Metinle de ilgili tabii. Yani. Böyle bir şey de mümkün. Tabii metinle de ilgili. Bir de insanların kişisel durumları, dönemleri falan filanla da ilgili. Başka işleriyle de ilgili. Her oyunda tabii ki herkes aynı katkıyı sunmuyor ama önemli olan burada katılıma açık yapılar örgütlemek, bir çalışma ortamı, öyle bir çalışma ortamı örgütlemek. Yani bunu yapmak isteyeni yok senin işin şu kadar iş yapacaksın falan gibi bir şey değil. Ben buraya katılmak istiyorum enerjisi gösteren, o çalışmayı, o aktifliği gösteren insanın katılabilir olması temel mantık aslına bakarsak. Tabii ki her çalışmada bu değişebiliyor. Böyle olunca tabii bütün kadronun oyuna, yani ışıkçısından dekorcusuna ya da ne bileyim işte. Onlar da sizsiniz aslında. Kadroya bakınca evet. Onlar da sizsiniz yani. Evet. Bu oyunda ama dışarıdan Nazer Ayda'yla çalıştık. Müzik yine dışarıdan bir arkadaşla çalıştık. Kostümler mesela duygulara ait yani. Kolektif olarak yaptıkları bir şey. Biz üretimde evet yani. Birlikte herkesin... yani üzerine akıl yürüttü, şey yaptı, katkıda bulundu. Bir çalışma ortamı örgütlemek temel hedef. Tiyatroda tabii ki bu zor. Bir de şey olarak yani hep böyle daha hiyerarşik yapıların olduğu varsayılır tiyatroda. Öyle bir genel kabul, öyle bir ön kabul vardır. Yönetmen işte tanrı gibidir. İşte, evet yani biz onu çok... Eskiden beri yani kulüp yıllarımızdan beri onu hep kırmaya çalıştık zaten. O çok bize yönetmen tiyatrosu kavramı çok sıcak belki gelmediği için. Belki deneyimi burada sadece ön plana çıkarıyor olabilirsiniz fark olarak yani. Tabii yani deneyim. İşte dediğim gibi insanların kendi durumları, dönemsel durumları ya da deneyimleri farklılık arz ettiği için katkıları farklı olabiliyor. Ama bazen çok deneyimli birisi çok daha az katkıda da bulunabiliyor. Yani o bir şey değil. Hani bir deneyim hiyerarşisi de çok fazla yok. Ya da deneyim aktarımını mümkün kılacak oyun yapıları da kurmaya çalışıyoruz. Aslında deneyim aktarımı yani kendine saklamama hali çok kıymetli. Evet, çünkü bir kumpanya anlayışı. Zaten üniversite yıllarından getirdiğimiz ve devam ettirmeye çalıştığımız şey o. Bir kumpanya anlayışı içerisinde herkesin sorumluluk aldığı ama belirli alanlarda uzmanlaştığı tabii ki yapılar, oyun yapıları kurmaya çalışıyoruz aslında. Peki bunun sürdürülebilirliği nasıl? Yani şey anlamında sonuçta siz bir gün gittiğinizde arkadan gelenler nasıl oluyor? Yani bu geçmişle geleceği nasıl bir araya getiriyorsunuz? Yani işte aslında... Yani bir kemik kadro var ve kendi halinize takılmıyorsunuz diye düşünüyorum. Yani bir deneyim aktarımı. İşte nasıl? Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları kökenliyiz zaten hemen hepimiz. Ve orayla bağlantımızı da koparmıyoruz. Yani bu işte Duygu da söyledi, deneyim, bilgi ve birikim aktarımı gibi bir mekanizmamız var. Ve oradan tamamen kopmadan zaman zaman oraya işte seminerler, atölyelerle falan, zaman zaman danışmanlık, oyunlarda danışmanlık yaparak falan sürekli bir iletişim halinde olunuyor. Ve oradaki eğitim modeli aslında devam ettiriliyor böylece. Ve tabii Boğaziçi Üniversitesi oyuncularından mezun olduktan sonra insanlar eğer tiyatro yapmak istiyorlarsa BGST onlar için uygun bir çatı oluyor. Orada da bir anlamda bir eğitim alıp gelmiş oluyorlar denebilir. Böyle bir ilişki var. O zaman yavaş yavaş oyuna da gelmek istiyorum. Ben hani oyun seçimleriniz zaten hani onlar da özellikle geçmişten, tarihten, tiyatro tarihine dair aslında o da bir deneyim aktarımı gibi. Biz araştırdık, bakın size sunuyoruz gibi de bir durum var. Seyirciye de bir deneyim aktarımı sağlıyorsunuz çoğu zaman. Yani Kim Var Orada, Zabel, bunların hepsi benzer şeyler, bir deneyim aktarımı. Ama artık bir davam var da geldiğimizde burada başka bir şey söylemeye çalışıyorsunuz aslında gibi. Yani bu artık bir davam varın ortaya çıkış sürecini merak ediyorum o yüzden. Son zamanlarda yaptığınızdan daha farklı bir yoldan gitmişsiniz gibi bir his var içinde. Doğru. Yani aslında bu daha önceden yaptığımız bir şey ama son birkaç yıldır hep böyle işte bir biyografiden biraz işte bir gerçek hayat hikayesinden, gerçek kişilerden yola çıkarak yazdığımız metinler vardı. Bu sefer tamamen kurmaca bir şey üzerine gittik. Ve içinde yaşadığımız dönemle de yani... Daha rahat konuşabiliriz. Yok, rahatım. İçinde yaşadığımız dönemdeki yani hukuk mekanizmasının çürümüşlüğüyle de alakalı olarak hukuku ele alan bir şey yapmak istedik. İlk anda akla gelen tabii öyle dendiğinde Kafka'nın davası. Fakat yani hani onu bir esinlenme kaynağı olarak aldık diyebilirim. Bununla ilgili bir şey de soracağım. Mesela bir röportajınızda aslında şey görmüştüm. Yani Kafka'nın uyarlaması değil. Yani biz bunu bir yazılmış oyundan, daha adını hatırlayayım, Adaletin Bu Mu Dünya üzerinden gittiğinize dair bir şey vardı. Ama bir yerde okuduğumuz zaman da oyunla ilgili yazılara hep Kafka uyarlaması gibi. Ya bunu bir netliğe kavuşturmak evet, istiyorum biz ben. De, bizim de istediğimiz. Uyarlama değil kesinlikle. Tamam. Bunu bir yani netliğe kavuşturalım. Yani insanlar da öyle bir beklentiyle gelmesinler yani Kafka. Yok mesela ben de tam tersi olmuştu. Seninle telefonda konuştuğumuzu hatırlıyorsa ya çok Kafka izledik evet. Gelmesem ya falan demiştim. Mesela bazen de ters yapabiliyor yani. Evet, hani ben bütün oyunlarını izliyorum. Geleceğim elbet ama böyle de bir his vardı yani. Evet. O tabii yani ilk başta çıkarken bir esin kaynağı oldu ama oyunun nihai haline baktığımızda hiçbir alakası yok aslında. Sadece şu denebilir, yani kötüye giden bir dava süreci var. Yani belki kırılma noktaları benziyor. Yani avukata gidişi evet. Ya da işte böyle metindeki hikayenin evet. Birkaç kırılma noktası tutuyor ve ismi ana evet. şey o. İsmi almak galiba. Onlar çarşı. Oradan tabii yani aslında bundan kaçmanın da halim yok. Yani Kafka'ya da bir selam yolluyoruz evet. aslında. Yani onun yazdığı metinde hala çok... Hala güncel olduğu tabii, için. Çok güncel ve şey bir metin aslında hala. O nedenle bir selam yolluyoruz tabii ki ama ortaya çıkan ürün anlamında temel ciddi farklılıklar var. Yani baktığımızda ne diyebiliriz? Mesela Kafka'da daha güçlü, daha karanlık bir hukuk dünyası varken, daha böyle ulaşılamaz bir şey varken, bizim oyunda çok daha göz önünde, çok daha pespaye, çok daha dökülen... Gerçekten güncellemişsiniz. O aşikar yani metninde okuduğum için biliyorum. Evet, evet. Siz burada Bayka diyeceğim yani. Bayka'yı da bayağı gömüyorsunuz. Abi yani tahminle. Hani sadece hukuku da değil. Yani evet. gerçekten içinde bulunduğumuz hukuk sistemini zaten tartışırız. Hani o ayrı. O KHK'lar vesaireler. Ama siz burada Bayka'ya da bir ayna tutuyorsunuz. Sen de bir kendine bak diyorsunuz yanılmıyorsam galiba. Evet, çünkü Bayka da aslında... Belki orta sınıfı temsil eden, işte bizim oyunumuzda bir PR ajansında çalışan ve başına gelen davadan kurtulabileceğine inanarak belirli kararlar ve adımlar atan ve bu hukuk mekanizmasına güvenini hiç kaybetmeyen bir karakter olarak çiziliyor ya da yer yer kaybeden. Onun yanına koyduğunuz ikiz kardeş de çok sert. Yani o dengeyi de, yani şimdi çok spoiler mı veriyorum bilmiyorum ama yani o... Birçok şeyi çarpıştırmışsınız metinde aslına bakarsanız. Evet, yani işte bizim oyunlarımızda zaten her zaman için işte biraz kendimizden de yola çıkarak aslında yani ortasını biraz okumuş etmiş insanların içinde yaşadığımız döneme ya da içinde yaşadığımız sisteme dair tavırlarını ele alma gibi bir kaygımız hep var. Yani o nedenle de şeyi anlatırken, bu hukuk dünyasını falan anlatırken şey eksik olacaktı. Sadece bu iktidar dünyasının, bu hukuk dünyasının, bu baskıcı dünyanın çok sadece onun eleştirisi üzerine gitmek çok bir ayağı eksik bir masa gibi olacaktı. Onun için şeyin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani insanlar, kendi seyircimiz, kendimiz bir şeye bakarken, bir vukuata, bir dünyaya, bir evrene bakarken kendimize dair sorgulayıcı, eleştirel bir şeyi de geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. O nedenle de hani seyirci geldiği zaman, aa evet ya işte sistem şöyle kötü, sistem böyle kötü, çok haklı ama biz iyiyiz falan şeyde gibi bir duyguya da kapılmaz. Ya. Kendini bulsun ve kendine dair, kendi hayatına dair de bir sorgulama, bir soru konuyu işareti. Konuyu çok dağıtmak olsun. Değil niyetim ama mesela Kim Var Orada'yı izlediğimde de aynı şeyi düşünmüştüm. Yani Muhsin Ertuğrul'u da aynı şekilde iki taraftan da bakmaya çalıştığınız bir metin olmuştu. Yani bu da bir tercih galiba. Yani biz tek tarafa bakmak istemiyoruz. Yani empati kurarak çalışmak istiyoruz gibi bir durum mu var genel olarak? Tabii yani zaten empati kurmak gerekiyor. Ama eleştiri mesafesini de kaybetmemek gerekiyor. Yani bir şeye bakarken, bir karaktere, bir vukuata, evleme falan bakarken her zaman aslında hem empati kurmak ama zaman zaman da ondan uzaklaşıp yeniden mesafeli bir bakışı gerçekleştirmek gerekiyor ki ya, hiç empati kurmadan şey yaparsanız tamamen dışsallaştırabilir seyirci ya da işte kendiniz meseleyi. Ama tamamen empati kurarsanız da eleştirel bir bakış gerçekleşmeyebilir. Onun için kişileri ele alırken öyle bir yaklaşımımız var. Yani hem seyirci zaman zaman empati kursun, duygu ortaklığı yaşasın ama zaman zaman da bir dakika evet ben de böyle yapıyorum ama bir dakika diyebilsin gibi bir böyle üslup çeşitliliği diyebileceğimiz bir tarzımız var. Bu oyunda da var. Bu oyunda tabii şey daha keskin, ayrım daha keskin. Mesela işte Kim Var Orada da ya da Zabel'de aynı kişiye böyle yaklaşıp uzaklaşıyoruz. Burada Bayka'ya da öyle yaklaşıp uzaklaşıyoruz ama şeyler nasıl diyeyim, işte gündelik hayattaki karşılaştığı şirket ortamı ya da iktidarın temsilcileri diyebileceğimiz, hukuk iktidarının temsilcileri diyebileceğimiz savcılar, avukat dayı, eski emekli hakim dayı falan filan gibi şeyler daha stilize, daha satirik diyebileceğim, daha grotesk bir biçimde sahneleniyor. Tam bu noktada şeyi soracaktım. Sahneleme biçimini soracaktım aslında. Yani bu kadar hukuka ya da kişi bazlı eleştiri yaptığınız bir şeyi nasıl sahneye koydunuz? Yani nasıl bir üslubu var diye soracaktım. Biraz onu da derinleştirebilir miyiz? Aslında biraz belki Kafka'dan esinlendiğimiz bir şey de o olabilir. Cüneyt'in bahsettiği gibi kurumları, yani Baykan'ın karşısına çıkan çeşitli kurumlardaki karakterleri temsil ederken grotesk, biraz absürt. Ve biraz da kara mizaha da kayan, yani mizah dozunun biraz oraya da gittiği bir üslup tercih ediyoruz. Bu aslında hem oyunculuk üslubunda, dekor ve kostüm yorumunda, müzik yorumunda da olan bir dünya tasarımı kurmaya çalıştık. Bunu işte demin de söylediği gibi hem biz oyun kadrosu olarak bunu tasarladık, hem de birlikte de çalıştığımız işte sahne tasarımında Nazer Ayda'yla, müzik tasarımında Tolga Zafer Özdemir'le çalışırken biraz hani o absürt kara mizah dünyasını da kullanmak istedik. O anlamda da biraz hani hem biz her zaman mizah yapmayı seven, o farklı üslupları kullanmayı seven bir grubuz. Burada onu biraz daha farklı bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz diyebilirim. Bayka ve onun ikiz kardeşi Melek de bu dünyaya ait. Ama o daha sakin, ikisinin olduğu sahneler. Biraz daha sakin, biraz daha yalın yorumlanmaya çalıştı. Aslında böyle iki üslubun yan yana gittiği bir form var oyunda. Bu şey var ya hani artık normalleştirdiğimiz, ne yazık ki tırnak içinde söylüyorum da, bu hukuk sistemi, şu hani her gün haberlerde okuduğumuz şeyleri başka türlü anlatmak zaten galiba bir yerden sonra mümkün de olmuyor. Yani çünkü zaten aşırı normal bir şey ve bunu dramatik bir dille anlatmak çok gerçekçi gelmiyor galiba artık. Çünkü bizim için hepsi şaka gibi falan bir taraftan da. Galiba başka yolu yok gibi geliyor. Konuştuğumuzu fark ediyorum. Evet, biraz uzaklaştırarak anlatmak istedik galiba. Çünkü çok fazla bugüne, o anlamda bugün yaşadıklarımıza dair referans var. Ama işte bugün, işte 2018-2019'da Türkiye'deyiz demiyoruz. Yani o referanslar metinde yok. Hiçbir an görsel olarak da yok. Ama evet, yani biraz uzaklaştırarak izleyebiliyor galiba seyirci. Ve o farklı bir o bugüne bakmanın, kendine ve içinde yaşadığı topluma bakmasın bir yolu oluyor. Yani en azından 6 oyun oynadık şimdiye kadar. İzleyen seyircilerden biraz öyle bir geri dönüş aldık. Hani bugün değil ama bugün gibi, o anlamda. Tabii bugün demek de tehlikeli ya. Bugün de biliyoruz aslında. Bir ülke değil mi? Her şey tehlikeli çünkü. Yani bir şey diyecektim, pardon. Yok, şeyi söyleyecektim. Yani bir de şey gibi bir durum da oldu. Oyunun yazım sürecinde falan şeyi de hissettik. Sonuçta politik absürt bir metin üretelim gibi bir niyet vardı zaten baştan beri. Ama yaşadığımız coğrafyada, yaşadığımız dönem öyle absürt ki çok zaman bizim hani tahayyülümüzün ötesinde şeylerle, saçmalıklarla karşılaşabiliyoruz. Aslında absürt olmaktan çıkıyor onun içinde oyunda. Oyun çok gerçekçi oldu. Yani onu demeye çalıştım biraz. Yani aslında o dil bizim gerçek hayatta da yani karşılığını bulan dile dönüşüyor bir yerden sonra. Çünkü onu dramatize edilmiş haliyle okuyamıyoruz artık. Göremiyoruz galiba. Yani çünkü gerçekten o kadar yani dramatik bir şey değilmiş gibi. Yani tam tarif edemiyorum isteğim ama. Peki şeyi soracağım. Gündelik dediğimiz hayattan hangi karşılıkları görüyoruz mesela? Birkaç tane dinleyiciye de ipucu vermek istedim ama cazip kılacak. Spoiler mı olur? Çok istemiyorsanız da bir şey yapmak zorunda değiliz ama. Neler var? Yani hani o şu andan da soruyorum aslında, biraz işin politik kısmından da. Sizi neler rahatsız etti ve siz neleri koydunuz metne? Daha ciddi kısmıyla sorayım. Yani zaten en temelinde şu var. Hukukun araçsallaşması gibi bir mesele var. Yani hukuk demokratik toplumlarda yani o da ayrı bir tartışma konusu ama bizim için de yaşadığımız tartışma belki daha bizim için daha lüks bir tartışma konusu. Yani ne kadar hukuk egemen sistemle ayrışabilir, ne kadar onun dışında olabilir falan, o ayrı bir tartışma. Ama içinde yaşadığımız dönemde hukukun çok fazla araçsallaştığını, siyasal iktidarın çok fazla keyfi uygulamalarının bir kılıfı haline getirildiğini görüyoruz. Bizi en çok tabii ki bu oyunda bu oyunu yazmaya da iten mesele bu. Yani hukukun hukuk olmaktan çıkması. Hukuk aslında nedir? Bireyler arasında ve bireyle toplum arasında, bireyle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen. Yani orada bir nasıl diyelim, ne kadar olabilirse tabii objektif bir tarafsızlığını koruyan bir yapı olarak var olan ve o ilişkilerde çıkacak sorunlara çözüm üreten bir mekanizma olması gerekirken bugün onunla hiçbir alakası yok. Yani içinde yaşadığımız dönemde tamamen işte keyfi uygulamaların, iktidarın keyfi uygulamaların bir şeyi haline gelmiş durumda. Aracı haline gelmiş durumda. Onu örtbas eden, zaman zaman onu manipüle eden, onu şey yapan, ne derler işte, yani tamamen bizim anladığımız gibi ya da demokratik bir toplumda olması gereken hukukun dışına çıkmış bir şey. Burada da oyunda da aslında biz en temelinde bunu şey yapmaya çalışıyoruz. Mesela oyun içinde yani o kısa, çok özür dilerim, böyle. Yok, o kısa süre içerisinde atlamadığınız bir sürü de detay var. Yani hukukun kendi adaletsizliği içinde kendine yaptığı adaletsizliklerden de, yani savcıların değişimi vesaire. Yani diğer dışarıya da değil, kendine yaptığı adaletsizlikten de bahsediyorsunuz aslında. Birçok noktaya parmak basıyorsunuz. Çünkü devam ettirilebilir bir sistem yok. Yani kendi içinde de çökmekte olan, içinde iktidar kavgaları olan bir sistem çiziyoruz. Aynı zamanda da bunun karşısında peki bir birey ne yapabilir? Birey olarak yalnız başına mı kalabilir? Yoksa nasıl bir çözüm? Çözüm var mıdır? Bu çözümü nasıl bulur? Aslında Baykal ve kardeşi Melek bunu arıyorlar farklı yollardan. Evet. Birbirlerinin taban tabana zıtı yollardan arıyorlar aslında. Hangisi haklı, hangisi doğru? O da tabii seyirciye kalmış bir durum ama finalde. Bir ortasını bulmak zor galiba bu işin. Yani ya oradasın ya burada diyorlar ya. Onun gibi bir şey görüyoruz galiba sizin metinde de. Yok aslında işte biz Meleği biraz daha yani kardeşini spoiler olacak. Neyse. Tamam, söyleyeyim. Yani aslında Baykan'ın şeyi gibi düşündük. Biraz daha vicdanı, evet. Biraz daha iç sesi. Hani Platon'un yazdığı Sokrates'in savunmasının şeyinde de vardır. Yani Sokrates hep geçmişten beri kendisinde taşıdığı bir iç sesten bahseder. Neyi yapmaması gerektiğini söyleyen bir iç sesten bahseder. Biraz onun gibi bir yapı kurmaya çalıştık. Aslında tabii ki biz Melek'ten yanayız ama bunun bugünkü toplumda ne kadar yapılabilirliği ayrı bir tartışma konusu. Onun için de belki biraz hayali bir karakter. Yani evet. Onun için öyle bir. Bu arada yani çok özür dilerim, programın kısalığından kaynaklı müdahale etmek zorunda kalıyorum. Moderasyon zor bir şey ama son bir dakikamızda oyunun PR'ını da yapalım. Evet, oyun tarihlerini söyleyelim. Ne zaman, nerede sahnelenecek? Belli olan 3 gösterimi söyleyeyim. 14 Ocak'ta Moda sahnesinde, 21 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde Demir Demirgil Salonu'nda, 25 Şubat'ta yine Moda sahnesinde ama yeni gösterimlerde koyulmaya devam edilecek. Zaten bize BGST Tiyatro adlı sosyal medya hesaplarından, internet sitemizden takip edebilir izleyicilerimiz ve aslında sezon boyu ve gelecek sezonda da sahne almaya devam edecek. Aynı anda devam eden diğer oyunlardan da isimlerini analım. Tabii Zabel devam ediyor. O da her ay düzenli sahne Puşeri'de oynuyor ve onun dışında başka yerlerde de gösteriliyor. Keza Bir Kadın Uyanıyor Moda sahnesinde her ay düzenli oynuyor. Kim Var Orada Muhsin Bey'in Son Hamlet'ini de sezon boyu oynamaya devam edeceğiz. Yani şu anda repertuarımızda 8 farklı oyun var. Hepsini farklı şekillerde, farklı dönemlerde oynuyoruz. O yüzden daha çok bekleriz. Oyun çıkarma, evet, şansı bulursunuz. Yani bu anlamda yollarınızın hep açık olmasını diliyorum. Gerçekten bütün kapıların size açılmasını diliyorum. Çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Konuğum olduğunuz için de çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yeni projelerde zaten bir araya geleceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı sizin? Tiyatro dolu bir 2019 diyelim. Güzel. Diliyoruz size ve herkese. Buradan herkese iyi yıllar diliyoruz, evet, o zaman. İyi seneler. İyi seneler. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive?